znajdziesz na Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 lipca, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. A za chwilę o Komisji Europejskiej, która chce pozwać Polskę za wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Sporze Obywatel RP, Policja w sprawie wczorajszej kontrmanifestacji w Warszawie i wizycie prezydenta Trumpa w Paryżu. To już pojutrze. Komisja Europejska chce pozwać Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że szefowie gabinetów komisarzy wpisali tę sprawę na listę postępowań, które komisja ma ogłosić pojutrze. Unijni komisarze ostatecznie jutro zdecydują, czy wyślą skargę na Warszawę do Luksemburga w związku z łamaniem unijnego prawa, za co grożą wysokie kary finansowe. Komisja nie uwzględniła argumentów polskiego rządu, który tłumaczył, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska. 44 osoby mają odpowiedzieć przed sądem za usiłowanie zakłócenia legalnego zgromadzenia, używanie wulgarnych słów lub zakłócanie aktu religijnego. To uczestnicy wczorajszej kontrmanifestacji na krakowskim Przedmieściu zorganizowanej w 87. miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Wnioski o ich ukaranie skierowała do sądu policja. Zdaniem organizatorów kontrmanifestacji to funkcjonariusze złamali prawo, bezprawnie rozwiązując dwa zgromadzenia, mówi Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP. Protestowały tutaj dwie różne grupy. Jedna z nich na skwerze Hoovera, Stowarzyszenie Tama, wykorzystając ze zgłoszenia w trybie uproszczonym, a więc takiego, które uniemożliwia zakaz zgromadzeń, stali tam na skwerze Hoovera. A drugie, Stowarzyszenie OSAK, protestowali 100 metrów dalej od pana posła Kaczyńskiego. I mimo to ich zgromadzenie zostało rozwiązane prawem kaduka, ogłosiła to im policja. Policjanci nie mają sobie nic do zarzucenia. Rzecznik komendanta stołecznego policji, podkomisarz Sylwester Maczak, wyjaśnia, że działali zgodnie z prawem. Pamiętajmy o tym, że również w godzinach popołudniowych pojawiło się zarządzenie wojewody mazowieckiego, które, jeżeli chodzi o zgromadzenia, dwa były uznane jako zgromadzenia, które nie mogły się odbyć. I w tym przypadku z naszej strony muszą być podejmowane czynności zmierzające do tego, żeby takie zgromadzenia nie mogły się odbyć. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapowiadał rano w Trójce zmiany w ustawie o zgromadzeniach. Koszty zwiększonej ochrony manifestacji mieliby ponieść ci, którzy je blokują. Nie szedłbym w tę stronę, mówił w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera. Jego zdaniem takie rzeczy należy wliczać w koszty demokracji. Zauważył też, że policja ma obowiązek zabezpieczyć zarówno manifestacje, jak i kontrmanifestacje. A politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadają zwrócenie się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie, czy nie doszło do niegospodarności w wydatkach na zabezpieczenie miesięcznic smoleńskich. Według nich te zgromadzenia mają charakter partyjny, a policja jest wykorzystywana, tu cytat, jakby to była agencja ochroniarska. Brytyjska premier Theresa May apeluje do opozycji o współpracę w krytycznych czasach Brexitu. Szefowa brytyjskiego rządu wygłosiła dziś pierwszą dużą przemowę od czasów czerwcowych wyborów. Jednym z wątków był apel, by opozycja była konstruktywna. Brytyjska premier przyznawała, że po utracie przez jej partię większości parlamentarnej potrzebuje wsparcia. Ten nowy kontekst stawia nasz rząd przed szerszym wyborem. W tym krytycznym punkcie historii możemy być strachliwi lub odważni. Możemy grać zachowawczo albo uderzyć z nowym wigorem i nową odwagą. Możemy bronić naszych idei i wartości, wyzwać naszych przeciwników, by dali coś od siebie, a nie tylko krytykowali. Już wczoraj lider opozycji, żartując, mówił, że przekaże premier kopię programu wyborczego Partii Pracy i zachęcał ją, by rozpisała wcześniejsze wybory. Kolacja w wykwintnej restauracji na drugim piętrze wieży Eiffla w programie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa i jego żony Melanie w Paryżu. Para prezydencka przybędzie do Francji pojutrze, by wziąć udział w obchodach Święta Narodowego, który przypada dzień później. I właśnie 14 lipca amerykański prezydent będzie obserwował wielką defiladę na Polach Elizejskich, w której w tym roku będą maszerowali także żołnierze amerykańscy. Jak informuje Pałac Elizejski, celem zaproszenia prezydenta Trumpa do Paryża było potwierdzenie historycznych więzi między USA a Francją, którą określa się jako najstarszego sojusznika Ameryki. A na koniec Skaryszew, który chce skończyć z handlem końmi na rzeź. Władze tamtejszej gminy podpisały w tym celu dokument o współpracy z Fundacją Centaurus. Porozumienie ma docelowo zakończyć sprzedaż tych zwierząt w celu uboju. W podradomskim miasteczku co roku odbywa się jeden z największych w Europie jarmarków końskich. Większość zwierząt stamtąd trafia do ubojni na południu kontynentu. Tam konina cieszy się bowiem uznaniem konsumentów. Od przyszłego roku takiego handlu ma już jednak nie być, a samorząd będzie pracować nad uchwałą zakazującą handlu końmi na rzeź, zapowiada burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga. W tych uchwałach właśnie będziemy chcieli pozawierać pewne rzeczy, które byłyby takim uregulowaniem że bardzo chętnie gościmy wszystkich innych, oprócz tych, którzy przywożą konie do sprzedaży na rzeź. Informacje o porozumieniu cieszyły parlamentarzystów z Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Krzysztof Czabański z PiS liczy, że warunki hodowli koni będą w Polsce coraz lepsze. Sprawą generalną do rozwiązania jest problem traktowania koni w Polsce. Rola w naszej historii była bardzo pozytywna, więc on zasługuje na inne traktowanie. Podpisany dokument zezwala na handel końmi w Skaryszewie jedynie w celach wystawowych czy produkcji. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Znamy wszystkie półfinalistki tegorocznego Wimbledonu. W niebowzięci są brytyjscy kibice, bo po raz pierwszy od 39 lat w najlepszej czwórce znalazła się ich reprezentantka. Joanna Konta pokonała Simone Halep i w walce o finał zmierzy się z Venus Williams. W drugim półfinale zagrają Garbiñe Muguruza i Magdalena Rybarikowa, która przed chwilą w meczu przerwanym przez deszcz i przeniesionym na zadaszony kort centralny pokonała w dwóch setach Coco Vandeweghe. W turnieju panów dziś rozegrano jedno spotkanie. Novak Djokovic wygrał z Francuzem Adrianem Manarino i uzupełnił skład ćwierć finalistów. Teraz Serb zmierzy się z Tomaszem Berdychem. Jeśli chodzi o naszych reprezentantów, to znów ubyło ich w londyńskim Wielkim Szlemie. Z turnieju deblowego w ćwierćfinale odpadł Marcin Matkowski, grający w parze z Maxem Mirnym. W Tour de France kolejne etapowe zwycięstwo Marcela Kittela, Niemiec, i tym razem był najlepszy w sprinterskiej końcówce, a taką miał dzisiejszy 10. etap. To jego 4. zwycięstwo na odcinku tegorocznej Wielkiej Pętli, ale liderem wyścigu pozostaje Chris Froome. Michał Kwiatkowski był dziś 33. Przypominam, że Rafał Majka wycofał się z wyścigu. Stelmet Zielona Góra poznał grupowych rywali w Lidze Mistrzów FIBA. Mistrzowie Polski zmierzą się m.in. z Beşiktaşem Stambuł. Losowanie ocenił trener Stelmetu Artur Gronek. Każdy mecz będzie meczem, który będzie na wysokim poziomie koszykarskim. Tutaj mamy Beşiktaş z zeszłego sezonu, który pokazał, że naprawdę jest dobrym zespołem. Jeżeli chodzi o Champions League, jest Ostenda z Belgii, Nymburk, Aris z Grecji, no i Avellino jeszcze z Włoch. Myślę, że to topowe zespoły ze swoich lig, także na pewno będzie interesujący. Nasza druga drużyna, Rosa Radom, aby wystąpić w fazie grupowej, musi przebrnąć jeszcze trzecią, ostatnią fazę kwalifikacji. Międzynarodowy Komitet Olimpijski we wrześniu ogłosi, czy gospodarzem igrzysk w 2024 roku będzie Paryż czy Los Angeles. Przegrane zorganizuje imprezę 4 lata później. MKOL oczekuje, że przed wrześniowym kongresem w stolicy Peru, czyli Limie, przedstawiciele obu miast dojdą do porozumienia i między sobą zadecydują, kto będzie organizatorem za 7 lat, a kto 4 lata później. Jeszcze w najbliższych godzinach może grzmieć w Polsce centralnej i wschodniej, a jutro znów przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze, ale nie powinno brakować słońca. 19 stopni nad morzem, 26 w centrum, 28 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. To, czego teraz doświadczamy, to nie jest lato miłości, ale 50 lat temu było lato miłości. San Francisco 67, Jerzy Jarniewicz napisał o tym bardzo ciekawą książkę. Zaraz tutaj wejdzie, a najpierw wejdą Beatlesi. Play the game. It's easy. nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Wersja zremasterowana z płyty Love. No też właśnie dlatego, żeby pokazać, że to nie jest 67 rok, tylko no, w tym wypadku dzisiaj 50 lat po lecie miłości. Jerzy Jarniewicz, witaj Jurku. My jesteśmy na ty, no to już może bądźmy, prawda? Bądźmy tak. Profesor Jerzy Jarniewicz, poeta, znakomity tłumacz, no i autor książki, no nie tej jednej, ale w tym wypadku mówimy o niej. All You Need Is Love, sceny z życia kontrkultury. Właśnie ten początek był oczywisty, że musiała być ta piosenka, no ale teraz właściwie to ja nie wiem, co dalej, no bo to jest tak skomplikowane i tak poplątane, żeby to jakoś rozwikłać i powiedzieć, co to znaczy dzisiaj dla nas ta kontrkultura. Jest tyle nurtów, są przecież, no oczywiście to są, że są hipisi, ale są także digersi i jeszcze różni inni. To jest nie tylko San Francisco, to nie jest tylko Ameryka czy Woodstock, to jest, zresztą o tym piszesz, pięć miast. Jeszcze, Berlin, właśnie, Paryż, Amsterdam, bardzo ciekawy. Amsterdam. No właśnie. No to, a to dobrze, to może zacznijmy od jakiegoś osobistego wyznania miłosnego i od przekazu z serca. Dlaczego tę książkę napisałeś? No widać bardzo, że bardzo jesteś zaangażowany w to. Bo ja ją nosiłem w sobie. Jak się nosi w sobie taki temat, czy taką książkę, czy takich ludzi, którzy na kartach tej książki pojawiają, to w końcu trzeba to jakoś pokazać, tak? I z siebie wydobyć. Sądzę, że ta książka, która jest książką i mówię to z całą świadomością nieskromności, której towarzyszyły liczne lektury. Tak? Naprawdę przez wiele lat docierałem do książek, czasami bardzo, bardzo trudno dostępnych, do artykułów dotyczących kontrkultury i lat 60. To ta książka jest także bardzo osobistą wypowiedzią. Chciałbym, żeby tak była czytana. Osobistą wypowiedzią kogoś, kto na kontrkulturę się nie załapał, bo urodziłem się w 58 roku, także pod koniec lat 60. miałem lat 12. Zbyt mało jeszcze, żeby w tym aktywnie uczestniczyć. Natomiast do tej pory mam przed oczyma kilka obrazów kontrkulturowych. Wydaje mi się przynajmniej, że rozpoznaję twarze ówczesnych bohaterów kontrkultury, których widziałem na czarno-białym, w czarno-białym telewizorze zaśnieżonym, bądź też widziałem na zdjęciach w prasie, bądź też słyszałem o nich w rozmowach moich rodziców czy starszych kolegów. Potem w latach 70. ta kontrkultura do mnie docierała nieco bardziej świadomie, ja do niej docierałem, ale to już było po fakcie, już było wiadomo, że ona przegrała, więc docierała w takim elegijnym, powiedziałbym, kontekście, w takiej elegijnej tonacji. Ale co ważniejsze, ta kontrkultura była dla mnie żywa o tyle, o ile była wcielona, czy o ile się uosabiała w kilku ważnych dla mnie postaciach, ludziach, których poznałem, którzy byli moimi przyjaciółmi, którzy są do tej pory moimi przyjaciółmi, którzy te ideały kontrkultury, o których być może będzie tutaj czas powspominać, uosabiali swoim życiem. Ja widziałem, jak można żyć kontrkulturowo w latach 70., 80., 90. i 2000. Dzięki tym moim przyjaciołom, tym ludziom, którzy jakoś mnie współkształtowali. Ja im wiele zawdzięczam, więc ta książka jest też takim ukłonem wobec tej żywej, wcielonej w konkretne postaci kontrkultury, prawda? No dobrze, a na ile to jest żywe? Na ile kontrkultura jest żywa dzisiaj, tak, we mnie, czy tak, w ogóle jest w ogóle żywa? No ja wiadomo, że ta muzyka przetrwała, to jest jasne. Muzyka przetrwała i muzyka przetrwała, ale nie przetrwała wyłącznie jako taki eksponat, prawda, z gabloty muzealnej, bo słuchaliśmy All You Need Is Love w innym wykonaniu, prawda, w zremasterowanej wersji. Nie George'a Martina, który to 50 lat temu produkował, tylko jego syna. Więc ta muzyka żyje nie tylko właśnie jako przywoływana z tamtych lat, ale w kolejnych znowu wcieleniach. Tak? Bo kolejni artyści, kolejni muzycy do tych utworów wracają i interpretują je na nowo. Tak? No tak, no tutaj nie ma wątpliwości. Ja pytam o coś więcej, o szerzej. Dobrze, ale ponieważ rzuciłeś temat muzyki, to zareagowałem na ten temat. Ja sobie nie wyobrażam dzisiejszego świata bez kontrkultury. Tak, ja nie wiem, czy w tej książce, w którymś z rozdziałów piszę o tym, że bez tej olbrzymiej pracy, którą wykonało za nas pokolenie lat 30., pokolenie kontrkultury, ten świat byłby nie do zniesienia. Zawdzięczamy kontrkulturze, jeżeli mogę hasłowo, bo nie wiem, ile mamy czasu na rozmowę o kontrkulturze, ale zawdzięczamy kontrkulturze. Aha. Większość nurtów emancypacyjnych, one swój początek wzięły właśnie w kontrkulturze. Ruch emancypacji kobiet, on oczywiście istniał wcześniej, miał swoje wspaniałe przejawy w latach wcześniejszych, ale w latach 60. on się wykrystalizował, on wyartykułował swoje żądania, oczekiwania i tworzył zręby tej feministycznej świadomości, która nam towarzyszy do dzisiaj. Ale także na przykład świadomość ekologiczna, też o tym nie pamiętam. W Dzień Ziemi, pierwszy Światowy Dzień Ziemi, to jest pomysł lat 60. kontrkultury, tak? W roku 70. Został zorganizowany. Ale ta świadomość ekologiczna przejawia się prawie we wszystkich manifestacjach kontrkultury, na wszystkich obszarach kontrkultury. Ta świadomość, że coś się dzieje niedobrego ze sposobem, w jaki człowiek gospodarzy naturą albo wyeksploatuje naturę, prawda? Coś tutaj trzeba zmienić. Obyczajowość na przykład, prawda? To, że uważamy, że mamy prawo na przykład do szczęścia, tak? Do poszukiwania przyjemności, że przyjemność nie jest grzechem, którego powinniśmy się wstydzić. przeciwnie, jest czymś, co może być twórcze, prawda? Przekonanie, że cielesność znowu też nie jest związana z upadkiem, z grzechem, ze wstydem, ale bardzo ważnym czynnikiem naszej tożsamości. Znowu ważnym i niezbywalnym, tak? To też są lata 60., prawda? To jest doświadczenie, czy też owoc tamtego nurtu. Więc no zdobyczy kontrkultury, tych wszystkich długów, które mamy wobec kontrkultury, jest multum. No, można by wymieniać, można by powiedzieć nawet o tak podstawowej sprawie, jak kwestia równości obywatelskiej, bo nie zapominajmy, że kontrkultura to byli nie tylko hipisi, to była nie tylko All You Need Is Love i wspaniała muzyka rockowa, ale to także były liczne napięcia, prawda? To były liczne konflikty, które pokolenie kontrkultury próbowało reagować i próbowało rozwiązać. Między innymi konflikt rasowy. Ale systemu nie zmienili. Byli przeciwko systemowi, mieli różne strategie walki z systemem. O tym jeszcze spróbujemy może porozmawiać. Ale system się znakomicie trzyma i właściwie ten system połknął kontrkulturę, połknął rocka, prawda? To, co Diggersi, jedno z takich zapomnianych ugrupowań, o którym ty piszesz i przypominasz i słusznie, że to robisz, zrobił taki happening, śmierć hipisa, prawda? Pogrzeb hipisa, to był 67 rok, to hipis jako taki obiekt, taka lala mediów, prawda? Właśnie umarła, no to właśnie, to się właśnie dokładnie stało. Kontrkultura została kupiona, czy to nie jest tak? No tak jest, ale kończą się lata 60, kończy się kontrkultura. Od tego momentu następne dekady są pozbawione tej energii, tego idealizmu, tego utopijnego myślenia, co niekoniecznie musi oznaczać złego albo błędnego myślenia. Uh-huh. Utopia, tak przyzwyczailiśmy się patrzeć na utopię, że ona zawsze jest czymś naiwnym i niebezpiecznym. Otóż nie, prawda? Utopia, utopijne myślenie może być twórcze i lata 60. mocno w to wierzyły, że utopia jest realizowalna, tak? Że ideały mogą wyznaczać nasze działania, że niekoniecznie musimy być ograniczeni do tego, co jest dzisiaj uznawane za możliwe i realistyczne, prawda? Domagaj się nierealnego, tak? Bądź realistą, domagaj się tego, co jest niemożliwe. To było jedno z haseł rewolucji kontrkulturowej. Przekraczanie granic, tak? Potem, wraz z upadkiem kontrkultury, staliśmy się mądrzejsi. Mądrzejszy, czyli jednak pozbyliśmy się tej naiwności, pozbyliśmy się tego idealizmu. Wydaje nam się, że jesteśmy dojrzalsi. Jesteśmy może dojrzalsi. Nie mamy już tego typu marzeń i przekonań, że świat można polepszyć, prawda? Że można dokonać wielkiej rewolucji światowej, która odmieniła ten świat tak, żeby to wszystko, co nam zawadzało, a możemy tutaj naprawdę całą listę realnych problemów, katastrof i konfliktów wymienić, żeby od tego uciec, żeby, nawet nie uciec, ale żeby to przezwyciężyć i zrobić coś od początku. Kontrkultura to jest właśnie próba budowania kultury od początku, prawda? Nie poprawiania, nie ulepszania kultury, tylko tworzenia alternatywnej kultury, bo ta kultura, którą pokolenie lat 60. zastało, w ich oczach była kulturą skompromitowaną. Bądź też całkowicie może wyeksploatowaną, tetryczną, tak, zatryczałą. Oni mieli postawę wszystko albo nic, prawda? I różnie ją przejawiali i mieli różne sposoby walki z tym systemem. Może o tym opowiedzmy, to jest niezwykle interesujące, zwłaszcza to, co ty podkreślasz, taką walkę, błazenadę. Teatr, który jest teatrem systemu, oni rozpoznawali ten system jako teatr i też przeciwstawiali mu swój własny teatr. Próbowali pokazać go właśnie w takim krzywym zwierciadle. No na przykład, może ja powiem, bo to jest dla mnie fenomenalne zupełnie, mało o tym pamiętamy, właśnie zupełnie nie pamiętamy, o 68 roku w Chicago, wielkie zamieszka, które tam się odbyły i potem był wielki proces ósemki z Chicago. I tam jedna z legend amerykańskiej kontrkultury, który się nazywał... Abby Hoffman. Abby Julii Hoffman. Proces prowadził sędzia też Hoffman, ale chyba Julius, który był bardzo, no powiedziałbym, delikatnie niesprawiedliwy i nieładnie ten proces prowadził, więc oni się buntowali. I w końcu jeden z tych, Abby Hoffman, powiedział, że właśnie on zmienił imię i to imię, przepraszam, teraz jest prawo cytatu, będzie brzmiało Fuck. Więc mówi, że Fuck Hoffman, tak się teraz nazywa i to publicznie padało, więc był to również przekaz tego typu w stronę sędziego, który właśnie tutaj siedzi, też się nazywał Hoffman, prawda? To są tego typu, to bardzo wiele jeszcze innych sposobów i wydaje, ten mi się wydaje najciekawszy. Nazywałeś tego typu działanie błazenadą. Tak, a to nic złego chyba. Nic złego, ale chciałem powiedzieć, że jeżeli działacze kontrkultury wymienieni przez ciebie, Abby Hoffman, Jerry Rubin, pozostali oskarżeni w tym procesie chicagowskim. Jeżeli ci działacze, a to byli działacze akurat politycznie, prawda, bo hipisi jako inny odłam kontrkultury od polityki się odwracali. Nie chcieli uczestniczyć w tej polityce. Natomiast kontrkultura miała też swoją taki radykalny, polityczny odłam, uosabiany między innymi przez tego Abiego Hoffmana. I oni sobie zdali sprawę, że jeżeli mają podjąć walkę polityczną, to nie mogą tego robić na warunkach narzuconych przez system, tak? Że nie zmienią tego systemu, mówiąc tym samym językiem, co system, prawda? I ta błazenada była pewnego rodzaju takim właśnie wywrotowym, dywersyjnym pomysłem na to, żeby ten system unieszkodliwić, tak? Bo z błazenady co ma robić system, prawda? Czy błazenada zagraża systemowi, jeżeli system się przyznaje, że błazen zagraża mu, no to przyznaje się do własnej słabości, aha, prawda? Jeżeli system staje wobec terrorysty, który rzuca bombę, no to wiadomo, że reaguje, prawda, i niszczy terrorysty. Natomiast wobec błazna, jak się zachować wobec błazna, tak? Ta cała działalność taka parateatralna, kabaretowa, ona była poniekąd wymuszona właśnie przez to, że ci działacze kontrkulturowi zdali sobie z tego sprawę, że metodami narzuconymi przez system nie da się z tym systemem walczyć. No. Dlatego też no właśnie niektóre z tych wydarzeń kontrkulturowych no mogą nas dzisiaj śmieszyć, jak na przykład próba takiego zorganizowanego happeningu, który miał polegać na lewitowaniu Pentagonu, prawda? Zebrali się ci wszyscy radykołowie, hipisi, anarchiści wokół Pentagonu, zaczęli śpiewać, tańczyć próbowali doprowadzić do lewitacji tego wielkiego budynku. Ale nawet wystąpili o zgodę, prawda? Wystąpili wcześniej o zgodę, pertraktowali z administratorami tego budynku, czy budynek może się wznieść na 3 metry, czy na 1,5 metra. No ewidentna kpina, prawda? Ale teraz co się okazuje? Że władza w końcu na tę błazenadę też nie przystała, prawda? Że ta błazenada jednak okazała się na tyle niebezpieczna dla władzy, że władza rzuciła przeciw tym błaznom, rzuciła Gwardię Narodową, policję, wojsko, wysłała helikoptery, gazy łzawiące i toczyła regularną wojnę. Tak? I żeby domknąć tę kwestię, jeśli pozwolisz, teatralizacji czy błazenady jako pewnej formy walki politycznej. No przecież u nas 20 lat później było to samo. Tak? Pomarańczowa alternatywa, major Fydrych, to co się działo we Wrocławiu, a później w innych miastach w czasie stanu wojennego, było pokłosiem kontrkultury. Prawda? To były doświadczenia kontrkultury, głównie amerykańskiej, przeniesione do realiów Polski komunistycznej, tak? Lat 80. Jak walczyć z systemem, który wysyła przeciwko manifestującym czołgi. Być może trzeba założyć czapeczki krasnali, prawda? I rozdawać papier toaletowy. Ale jeszcze jeszcze a propos tego procesu, tej ósemki z Chicago, to wielkie wydarzenie w dziejach Ameryki, prawda? My właśnie w Polsce o tym nie wiemy. To świetnie, że to przypominasz. To tam jest taka historia. Oni wchodzą, oskarżeni wchodzą, ci dwaj chyba, Rubin i Hoffman, wchodzą na salę sądową i mają na sobie togi sędziowskie, każą im zdjąć te togi, a pod spodem mają mundur policjanta. No właśnie, i tutaj się okazuje, że to już jest na poważnie, to nie jest błazenada, prawda? No, ale jest to też teatr. To prawda. Teatralizacja życia była czymś charakterystycznym dla tamtych czasów, bardzo splecionym z całą twórczością na przykład, całą tą kulturą. Wydaje mi się, że takie przekonanie, że nasze życie jest wielkim teatrem, w dobrym sensie tego słowa. Nasza tożsamość jest teatrem, jest sceną teatralną. Każdy z nas jest w takim razie aktorem, a więc twórcą. To towarzyszyło w bardzo różnych odcieniach i w bardzo różnych postaciach wszystkim bohaterom kontrkultury. No dobrze, ale system to wchłonął jednak. No tak. System to wchłonął, ale zanim się... to wchłonął, to pod koniec lat 60. jednak właśnie wysyłał tę Gwardię Narodową, wysyłał policję, wysyłał wojsko i strzelał. W Ohio County University w 70. roku doszło do masakry studentów, którzy protestowali pokojowo przeciwko wojnie w Wietnamie. No tak, prawda? Ale oni nie tylko pokojowo protestowali, nie akurat ci. Bo chciałbym o tym powiedzieć, to jednak musi wybrzmieć. Dlaczego tak się stało, że część tych ruchów kontrkulturowych jednak wybrało przemoc. No to jednak były bardzo radykalne działania. Też grupa, o której my też nie wiemy właśnie, Weatherman, prawda? Mm-hmm. Amerykańska grupa, której nazwa nawiązuje do piosenki Boba Dylana, więc bardzo wyraźnie widać źródła. A to jest... Może opowiedz o nich najpierw może trochę, a potem powiedz dlaczego, bo to nie tylko oni jedni. Bałbym się powiedzieć dlaczego, bo to by może sprowadzało całe ten dość skomplikowane zjawisko do jednej czy do dwóch przyczyn. Przyczyn na pewno było bardzo wiele, tak wiele jak było działaczy tego ruchu Weatherman. Ale rzeczywiście, grupa terrorystyczna Weatherman, ona wyrosła ze studenckiego stowarzyszenia, studenckiego demokratycznego stowarzyszenia, które zaczynało w latach 60. od akcji na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów. SDS, studencka organizacja, jej działacze wyjeżdżali na południe Stanów Zjednoczonych i tam oddawali się pracy u podstaw, tak to byśmy nazwali, czyli przekonywali Afroamerykanów, że powinni się rejestrować na listach wyborczych, że powinni domagać się egzekwowania swoich praw, tak, żeby egzekwowali swoje prawa, żeby głosowali, żeby brali udział w życiu politycznym, żeby domagali się miejsc na uczelniach, równouprawnienia w życiu politycznym, społecznym. To było naprawdę masowy i chwalebny i heroiczny, muszę powiedzieć, nurt, za który ci studenci płacili życiem. Znanego z filmu Mississippi Burning, na przykład, prawda, znanego w Polsce, znakomitego zresztą. Ale teraz się okazuje, że tego typu działanie jednak jest lekceważone przez system. Tak? Że system potrafi wysłać żołnierzy czy policję i zlikwidować swoich przeciwników. W jaki sposób, to też o tym piszę w książce, w jaki sposób administracja amerykańska próbowała pokonać czarne pantery, prawda? To były egzekucje w imieniu prawa, dokonywano egzekucji w imieniu prawa. Tak? Więc niektórzy z tych działaczy stwierdzili, że doszli do przekonania, że ten system zmusza ich do podjęcia innej działalności, innego rodzaju działalności, że marsze, demonstracje, obywatelskie nieposłuszeństwo, że to wszystko jest nieskuteczne, że ten system po prostu jest bandycki, tak? Że my będziemy, jest przecież słynne zdjęcie, które też reprodukowane jest w tej książce, pewnie wszystkim znane, hipisa, czy demonstrującego, biorącego udział w demonstracji pokojowej, antywojennej, który z kwiatem dochodzi do szpaleru, prawda, gwardzistów. I wkłada w lufę karabinu. Karabinami wystawionymi do strzału i wkłada ten kwiat w lufę karabinu. No, piękny symbol. Tylko pamiętajmy o tym, że te karabiny wystrzeliły, że te kwiaty nie powstrzymały masakry, tak? Jednej, drugiej, trzeciej. W Meksyku zginęło kilkuset studentów. W ogóle nie patyczkowano się tam. W 68 roku, to też kontrkultura. Nie zapominajmy o tym, że to nie tylko Ameryka. Tuż przed olimpiadą i tak, nikt się tak, jakoś i odbyła się nie zareagował. Tak, dokonano masakry na głównym placu Meksyku życie toczyło się nadal. No ale tych Weathermanów to chyba nie będziemy bronili tutaj. Proszę? Chyba nie będziemy ich bronili. Pytasz, jak to się stało. Tak, to teraz przechodzimy do ocen. Taka była logika dziejów, tak? No, nie będziemy bronili, zwłaszcza, że to działanie było przeciwskuteczne, tak? Bo ono doprowadziło do tego, że ci, którzy mogliby w tej sprawie, za którą oni stali, pomóc, wesprzeć odwrócili się od tej sprawy, prawda? Że stwierdzili, że rzeczywiście ideały kontrkultury się zdegenerowały. I sądzę, że powstanie tej grupy terrorystycznej Weathermen przypieczętowało koniec kontrkultury, przypieczętowało koniec lat 60., tak? Że dla niektórych, ja tutaj nie widzę takiej jednoznacznej linii rozwojowej, tak? Ale dla niektórych ta grupa, powstanie Weathermen i terroryzm był naturalną konsekwencją tych wyuzdanych, idiotycznych, prawda, szaleńczych pomysłów kontrkultury. No dobrze, ale jest tam grzech pierworodny. Mam na myśli rozbuchane ego, pokolenie ja, narcyzm. O tym pisze Ken Wilber bardzo ciekawie. Mówi o tym, napisał taką książkę. Ja się z tym nie zgadzam. Napisał Bumeroza taką książkę i mówi, że to jest wielkie pokolenie tego wyżu demograficznego powojennego, które eksplodowało właśnie kulturowo właśnie wtedy, w czasach kontrkultury, i że to jest nieprawdopodobnie twórcze pokolenie, natomiast jest to totalnie skierowane na sobie, na siebie. I właśnie, właśnie tyle. I to rozbuchane ego chyba, być może jest jednym z powodów tego, że kontrkultura właśnie sama się wyczerpała i wykończyła. Nie? Powiedziałeś grzech pierworodny. No grzech pierworodny. No być może niezbyt to było. Ale on jest wszędzie, w każdym pokoleniu, tak? Jeżeli przyjmiemy, że coś takiego jak grzech pierworodny jest, to skażony nim jest każdy. Natomiast ja słyszałem te różne opinie. Tutaj cytujesz autora, którego nazwiska no, nie pamiętam, tak? Ale Jenny Diski, która też pisała w latach 60., mówi to samo, prawda? Wielkim grzechem kontrkultury było to, że ona wypromowała indywidualizm, tak? Doprowadziła do przerostu indywidualizmu, a tym samym umożliwiła potem kontrofensywę sił konserwatywnych. I jeśli chodzi o Anglię, to... Ale mówiła o czymś jeszcze więcej. To znaczy, ona mówiła o tym, że oni sobie odpuścili obowiązki społeczne, wspólnotę, tak, prawda? Ale chcę powiedzieć, że właśnie to nie jest prawda. To nie jest prawda. Ona może być prawdą jednostkową, prawda? Z punktu widzenia jednego czy drugiego uczestnika tamtych wydarzeń, tak to postrzegał i ja to przyjmuję. Natomiast jeżeli patrzymy na kontrkulturę całościowo, jeżeli patrzymy na jej założenia, to ona była czymś zgoła przeciwnym. Jeżeli myślimy o hipisach, to czy hipisi byli indywidualistami, czy zwolennikami idei wspólnoty? Z hipisami jednoznacznie utożsamiamy na przykład życie w komunach. Co to jest komuna, jak nie wspólnota, prawda? Wspólna własność, działanie dla dobra wspólnego. Wspomniałeś tutaj o Diggersach. To są anarchiści, prawda? Radykalnie politycznie, polityczni radykałowie, którzy też działają dla wspólnoty. W Hyde Ashbury, w jednej z dzielnic San Francisco, rozdają darmowe posiłki, tak? Organizują opiekę lekarską, ci Diggersi. Więc kontrkultura traktowana całościowo była wielkim krzykiem pokolenia lat 60., że nie jesteśmy sami właśnie, że jesteśmy także dla innych. I to się objawiało w bardzo różnych postaciach, na przykład nie wiem, chociażby w zespołach rockowych. Zespoły rockowe to były wspólnoty, prawda? Beatlesi, Rolling Stonesi to były wspólnoty. To się objawiało także we wspólnotach teatralnych. Teatr lat 60. to nie była instytucja, do której aktorzy przychodzili na wieczór, żeby wziąć udział, żeby wystąpić w sztuce i pójść do domu, prawda? Teatr lat 60. tak jak Living Theatre, to były też komuny, to były wspólnoty, gdzie ci ludzie ze sobą razem żyli, prawda? Razem mieszkali. Tworzyli coś znacznie większego niż tylko właśnie grupę profesjonalistów. Słuchaj, tak? No to może jeszcze, żeby to było bardziej precyzyjne, to może nas poprowadzić dalej. Ta krytyka Kena Wilbera, którego tutaj cytowałem, jest taka. Jest poziom konwencjonalny świadomości i świata. No powiedzmy, poziom konwencjonalny. I to jest ten system, o którym mówimy. Już on był nie do wytrzymania, ludzie się zbuntowali. I teraz można ten system krytykować z góry i z dołu. To może być albo post, albo pre. Taki poziom. Czasami je mieszamy. I on mówi tak. Pre, no, wojna w Wietnamie. Pre, no to byłaby ta krytyka była taka. Dajcie wy mi święty spokój. Nikt mi nie będzie kazał, co ja mam robić. To jest jakby poniżej. Ale może być to oczywiście powyżej. Można powiedzieć tak, no dobrze, to jest łamanie godności człowieka i dlatego ja protestuję przeciwko wojnie w Wietnamie. Mhm. Są dwa poziomy. No i myślę, że być może to jest tak, że ta kontrkultura była no, czymś bardzo szerokim i byli tacy ludzie, którzy mówili, no nie chcę tutaj brzydkich słów używać w radiu publicznym, no ale dajcie wy mi święty spokój, będę robił, co będę chciał. I to jakaś część tak mówi, a część no to mówi tak, no dobrze, no to twórzmy wspólnoty, przekształcajmy świat, dbajmy o planetę Ziemię i tak dalej, i tak dalej. Może to jest właśnie tak. I tego trudno nam jest rozróżnić. No kontrkultura to była tym drugim przypadkiem, o którym wspomniałem. No a ci hipisi, o których piszą... Ale to byli hipisi, którzy tworzyli. No, oni uważali, że oni, no tak jak pierwsi chrześcijanie, no, Jezus był dla nich bohaterem, był pierwszym hipisem, tak? Oni byli przekonani, że to nie jest tak, że są skoncentrowani wyłącznie na sobie. Oni odrzucili ten cały system ze względu na jego hipokryzję, na obecność agresji, na nietolerancję, prawda, na materializm. Odrzucili ten system i zaczęli tworzyć w swoim przekonaniu realny, w naszym przekonaniu idealistyczny, utopijny, niemożliwy, tak? Świat wspólnot, prawda? Oni chcieli pokazać, pokażmy, jak można żyć inaczej, tak? To z jednej strony było oczywiście odwrócenie się, tak? Ale to nie było, znaczy nadal miało taki prospołeczny czy wspólnotowy wymiar. No tak, ale no zobacz, to zresztą sam o tym piszesz, Woodstock. Piękne święto, wspaniała muzyka i potem ja nie wiedziałem, że tak było. Oni się rozchodzą i zostawiają pacyfkę zrobioną ze śmieci, prawda? No to jest ładnie, ale jednak śmieci tam zostają, nie potrafią nic z tym więcej zrobić. To jest ładnie, ale to trwa 3 dni. To dłużej trwać właściwie nie może. Oni nie mają żadnego pomysłu na to, żeby żeby to działało dłużej. To są krótkotrwałe karnawały. Okay. Woodstock trwał 3 dni. Kontrkultura trwała 10 lat. Mhm. Solidarność trwała 1,5 roku. Mhm. Tak trwają ruchy, które próbują zmienić oblicze tej ziemi. Ruchy, które powodowane są jakimś ideałem, prawda? Jakąś utopijną wizją, w końcu przegrywają. Przegrywają, znaczy nie do końca właśnie, bo to byłoby pesymistyczne, prawda, spojrzenie. Uważam, że one przegrywają, ale świat już jest trochę inny. Uh-huh. I te przegrane rewolucje mają sens. Przegrane rewolucje mają sens. Przegrana Solidarności w 1981 roku miała sens, prawda? Przegrana kontrkultury w roku 70 miała sens, bo ten świat jest światem stworzonym, czy chcemy tego, czy nie, przez kontrkulturę. No tak, tutaj, no właśnie trudno się nie zgodzić. Tak, świat jest inny, to już nie ma powrotu do tego, co było. Tylko chodzi mi o takie myślenie, jednak oni uważali, że instytucje są złe. Trzeba en bloc. Tak myślę, prawda? Instytucje, które są hierarchiczne, prawda? Bo oni uciekali, to też był jeden z problemów kontrkultury. Ale jakieś instytucje muszą powstać lepsze zamiast tamtych. I oni właśnie, nie wiem, czy oni chcieli wymyślić jakieś nowe instytucje, czy uznawali, że all you need is love, czyli wszystko, czego potrzebujesz, to miłość i koniec. I miłość wszystko rozwiąże. No nie rozwiąże. Trzeba mieć jeszcze jakiś pomysł. Solidarność, ten pomysł miała na samorządną Rzeczpospolitą. Jakiś, prawda? To nie, gdyby to nie było Związku Radzieckiego za płotem, no to kto wie? Nie wiadomo. A tam, nie wiem, czy mieli te pomysły. No, mieli te pomysły. Można powiedzieć, że te pomysły były właśnie utopijne i niemożliwe do realizacji. No powiedzmy, że ten pomysł hipisowski. Do tej pory są komuny i niektóre komuny przetrwały do tej pory, prawda? Więc to jest jakaś propozycja, prawda? Ale system to wszystko kupił. Tak, zgadza się. System wypracował w sobie takie mechanizmy, które bunt zamieniły w towar. Uh-huh. I od wielu lat uważam, że bunt jest w naszej kulturze niemożliwy. Realny, prawdziwy bunt jest niemożliwy, bo on już staje się produktem. On już jest kupiony. Jeśli my już o nim wiemy, to dlatego, że rynek go dopadł, tak? Że już jest klientela, że już są producenci, że już ktoś na tym będzie robił pieniądze. I to, ale to się zaczęło później. Taka właśnie kooptacja, prawda, buntu, kooptacja niezależnej kultury przez rynek. W latach 60. było to możliwe. Było możliwe przez jakiś czas żyć według własnych ideałów, własnego wyobrażenia świata sprawiedliwego, lepszego i przyjemnego, bo nie ukrywajmy, że też o przyjemność chodziło. Bo to jest cała masa wielkich dokonań artystycznych, no, krytycy nawet, kontrkultury, to nie ma tutaj dyskusji, że coś jednak pozostało, prawda, że powstały wielkie dzieła, wielkie wydarzenia, no mówiliśmy o Beatlesach, od nich zaczęliśmy, nie wiem, Sierżant Pieprz to być może jest jednak nadal najważniejsza płyta rockowa, chociaż minęło 50 lat, prawda, ale według ciebie, co tutaj zostało z tego, te największe rzeczy w dziedzinie kultury, ta klasyka kultury, to co to takie jest? Mi się jest? Wydaje, że cały rok to jest... Zawdzięczamy tę muzykę rockową, zawdzięczamy latom 60. To jest ta dekada, gdzie rock rozpoznawał siebie i zakreślał coraz to szersze własne terytorium. To byli twórcy rockowi w latach 60. To byli najbardziej niespokojni, najbardziej żarłoczni, najbardziej nienasyceni artyści, prawda, którzy bardzo szybko się nudzili tym, co już zrobili, co już było jakimś dokonaniem, prawda, co było jakimś sukcesem. Szli dalej, bo tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie było. Ten rok wchłaniał w siebie najrozmaitsze elementy kulturowe, europejskie, pozaeuropejskie. Późniejsza historia rocka dla mnie, niczego nie ujmując wybitnym artystom rocka, ale późniejsza historia rocka to są przypisy do rocka. Tak? Ale jeżeli mogę wrócić jeszcze do tej All You Need Is Love, bo tak powiedziałeś, że co z tego zostało, prawda, hasło wystarczy tylko kochać, czy miłość wszystko załatwi, a wiadomo, że nie załatwi. Nie możemy rozmawiać o tym haśle poza kontekstem lat 60., kiedy ono padało. A ono padało, nie, przypomnę, zawsze w kontekście wojny. Make love, not war, prawda? Podstawowe hasło kontrkultury. Kochajmy się, a nie czyńmy wojnę. Czyńmy miłość, a nie wojnę, prawda? To love, które pojawia się w piosence Beatlesów, w tej chwili znowu skomercjalizowanej, prawda? Było reakcją na rzeczywistość w cieniu wojny. Naprawdę bardzo okrutnej, absurdalnej wojny. I chcę zwrócić jeszcze na to uwagę, że uważano wtedy, między innymi psychoanalitycy, prawda, przedstawiciele marksizującej psychoanalizy, na przykład Wilhelm Reich, który uważał, że całe zło, agresja, prawda, faszyzm bierze się z tłumienia seksualności. Wobec tego to make love, ta miłość, prawda, była w latach 60. rozumiana jako prawda, pewne remedium na podstawowe problemy społeczne i polityczne. To nie była wyłącznie, to nie ekspresja hedonizmu, prawda? Ale to było przekonanie, że jeżeli będziemy się kochać, jeżeli odkryjemy swoje ciała, jeżeli znajdziemy przyjemność w obcowaniu ze sobą, wiele problemów społecznych zginie, tak? Zniknie. Za tym stały naprawdę poważne autorytety od Reicha do Marcusego, tak? I to mieli na myśli ci, którzy takie hasła jak All You Need Is Love śpiewali, tak? To była odpowiedź tego pokolenia, wcale nie taka absurdalna na bolączki społeczne i polityczne. No dobrze, jeszcze o jedną rzecz chciałbym cię zapytać, o piosenkę, która przyszła później, ale wynika z ducha Lata Miłości. Jeden z najważniejszych ludzi kontrkultury, dla mnie jeden z najbardziej sympatycznych, John Lennon, który mówił o zmianie świadomości. Najpierw rewolucję zostawmy, najpierw popracuj nad zmianą świadomości. No mniej więcej tak śpiewał w rewolucji numer jeden, prawda? Moim zdaniem bardzo sensownie. No to on potem stworzył wielki hymn, pamiętam, dla wielu ludzi, Imagine. Chciałbym, żebyśmy tą piosenką zakończyli naszą rozmowę, ale jeszcze mamy w takiej wersji zupełnie innej, nowej, żeby Jerzy Jarniewicz mógł zdążyć na pociąg. No, cieszę się, że przyjechałeś. Ostatni pociąg jest tuż po 10:00. Ale powiedz jeszcze o Imagine, bo ta piosenka zbiera też razy, cięgi, bo uważa się ją za jakąś aberrację, jako coś, co prowadzi ludzko ślepą uliczkę politycznej poprawności. No, takie są poglądy, nawet chyba nieodosobnione. Powiedz, co ty myślisz o tej piosence. Krytyka chyba przypuszczona na Lennona z powodu tej piosenki dotyczyła tego, że on, który jest milionerem, prawda, śpiewa o tym, że marzy o świecie, w którym nie ma własności. No to jest sprowadzanie do krytyki do poziomu, na którym nie chciałbym rozmawiać. Jest to... mi się wydaje, że jeżeli miałbym rzeczywiście powiedzieć, dlaczego ta piosenka jest ważna, to mycie jest ważna, bo do tej pory jest śpiewana, bo do tej pory mijają kolejne pokolenia, do tej pory jest ważnym utworem dla kolejnych pokoleń, dla kolejnych generacji, tak? Bo opowiada o tym, co może być pewnym impulsem, motorem działania, przekształcania świata, tak? Politycznej poprawności w tej piosence nie widzę. Jeżeli ktoś uważa, że polityczną poprawnością jest marzenie, że wszyscy ludzie działają razem, to ja bym chciał taką polityczną poprawność. Tak? To chciałbym, żeby ona rzeczywiście została zrealizowana. Nie widzę tutaj niczego, co mogłoby zagrażać podstawowym naszym wartościom, z którymi wzrastaliśmy i które nam towarzyszą. To jest nadal marzenie, które było aktualne 2000 lat temu, jak i dzisiaj. A naiwność? Naiwność. Ja bym się nie bał naiwności. Być może to, co uważamy za naiwne dzisiaj, jutro się okaże bardzo przenikliwe. Bardzo dziękuję. Jerzy Jarniewicz był dzisiaj z nami. God You Need Is Love. Taki jest tytuł tej piosenki słynnej, taki jest tytuł też książki Jerzego. Będziemy dla Państwa tę książkę mieli. Proszę napisać do Edyty Kocęby, edyta.kocemba@polskieradio.pl. Bardzo Edycie dziękuję. Ona jest wydawcą programu. Michał Jakubik realizuje audycję. Jerzy Kordowicz spotka się z Państwem po 22. Teraz posłuchajmy jednej z wersji, może mniej znanej, tej piosenki. Jerzy Jarniewicz ucieka na pociąg, a my posłuchamy. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Imagine all the people living for